I dan je meni dug ko godina, a noći bez tebe zla su sudbina. Svaki dan je meni dug ko godina, a noći bez tebe zla su sudbina. Samo ti bi mogla.